الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد كتكنا وقاتي أوليفيو ستكون منين مينجي كزنغمزة ile nimependa kuitumia fursa hii kutoa nasaha na hasa nasaha juu ya kile kitu ambacho nilikizungumza katika muhadhara wa juzi kuhusu neema ya udugu wa imani, lakini jana ikawa kimeingiliwa na maneno mengine ambayo tulitoa kama tahadhari ili sikavuruga udugu wetu. Kwa hiyo tukaelekeza maneno kwa upande fulani. Sasa sitaki nizungumze upande huo kwa sababu ujumbe nilotaka ufike au tulikusudia kufikisha bila shaka umefika. Sasa turudi katika swali la msingi. Nataka nitoe nasaha kuhusiana na udugu wetu. Na itakuwa ni kwa ujumla sana. Udugu wetu wa imani, udugu wa Uislamu una thamani kubwa sana. Tunatakiwa tuuenzi na tuuheshimu. Kwa kuheshimiana baina yetu, kwa kupendana, kusaidiana, kushirikiana na kila na kufanya kila namna ambayo itatia nguvu na kuhuisha udugu wa imani. Kadhalika tujiepushe na mambo yote ambayo yatapunguza mahaba baina yetu, yatapunguza ili nguvu ya udugu wetu. Tujiepushe na mambo ya kudharauliana. Usimdharau mwenzako hata kama umemzidi, iwe umemzidi kimali, umemzidi kiilmu, umemzidi kiumri, umemzidi kwa lolote lile. Huna sababu ya kumdharau mwenzako. Huu ndio Uislamu ulivyotufundisha. Mdogo pamoja na udogo wake, mtu mnyonge pamoja na unyonge wake na udhaifu wake, akijua kwamba unamdharau hata kupenda, na pingine na yeye pia akakudharau. Hivi ndivyo ilivyo kibinadamu, kwa sababu asili ya wanadamu wote wametukuzwa na Allah. Hakuna dhalili. Mtu atajifanya dhalili kwa sababu ya imani yake na matendo yake, lakini asili ya wanadamu wote Allah amewatukuza. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah ndo anasema maneno haya. Kwa hakika tumemkirimu mwanadamu, tumemtukuza mwanadamu. Asili ya mwanadamu ni mtukufu. Walaqad karramna bani Adam. Kwa hakika tumemkarimu, tumemkirimu na tumemtukuza, tumemfanya mtukufu mwanadamu. Wahamalnahum fil barri wal bahr. Na tukawabeba wao kwa vipando baharini na nchi kavu. Warazaqnahum min at-tayyibat. Na tukawaruzuku wanadamu vitu vizuri vizuri. Chakula wanachokula wewe mwanadamu sicho wanachokula ng'ombe na mbuzi. Allah amemkirimu mwanadamu hata katika chakula. Wafadhalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Na tumewakirimu, tumewafadhilisha wanadamu juu ya wengi katika tuliowaumba, kuwafadhilisha hasa. Kwa hiyo asili ya mwanadamu ana utukufu hata kama akiwa na udhaifu fulani. Kwa wewe ukimdharau basi utakuwa unajidharau wewe mwenyewe. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwamba yeye ameuhusiwa na kwamba tawadhau hatta au anahusiwa Islam tawadhau hatta la yabghi ahadun ala ahadin, nyenyekea nini kiasi ambacho ifikie kwamba asifanye baghi, asijikweze yoyote juu ya mwingine. Usitharau mtu. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Ya ayatu liyazungumza. Kwa dharau ni zikaje kwa vitendo. Dharau ni zikaje kwa kauli. Kwa hiyo tunapofanya muamala, tunapoishi, tunapokuwa tunakaa pamoja, tujiepushe sana masuala ya dharau. Tuheshimiane. Hata mtu ambaye haja tuwafiki sisi katika baadhi ya misimamo, na tunajua kwamba huyu hajaelewa, tusimdharau. Usimdharau mtu kwa sababu kafanya maasi ya fulani ukamdharau. Mfikishie ujumbe. Yaani katika njia muhimu sana ya ufikishaji ni kutukua dharau wale almad'uwin, wale unaowalingania. Sababu kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum, kadhalikum kuntum min qablu famanna Allahu alaykum. Kama hivyo nyinyi mlikuwa kabla ya hapo, Allah akawaneemesha. Sasa usije ukamdharau kwamba jipumbavu lile lile hivi ukaonyesha si sawa. Mpe nafasi yake. Tumie fursa ya kumlingania mtu. Na hili ndilo ambalo pia linawavutia watu wengi, kwa sababu kwa asili ya mwanadamu hupenda kutukuzwa ila kwa mipaka yake. Ikibidi sasa unajenga kuna mipaka fulani waambiwa uifuate, basi utaifuata mipaka ile. Kwa hiyo mimi nahusia sana katika kujenga udugu wetu sisi katika safu zetu, tuheshimiane. Kadhalika na wengineo, na kila mmoja kwa mipaka yake. Na tukifanya hivyo tutakuwa ni walinganizi wazuri sana kwa kauli na vitendo. Lakini ukionyesha dharau katika jamii iliyokuzunguka, majirani zako, ndugu zako, familia yako na wengineo, mazungumzo yatakupita bwana anajisikia sana. Unajua watu hawa wanajiona sana. Wajiona wao ndio watu wa peponi. Tayari washakata tiketi ya kuingia katika janna. Pamoja na kwamba watu wenyewe pia ile dawa hawahitaki dawa ya haki, sasa ukiongezea ujeuri uliokuwa nao na kibri, basi itawarudisha watu nyuma pia. Kwa daia ni mlinganizi Muislamu anayejitambua hatakiwi kuwa namna hiyo. Kwa tujaribu kuangalia misingi hiyo. Kadhalika swala jingine, watu wasibezane, yani wasikashifiane. Lugha za labda sio nisemeje, lugha za kubeza watu kwa sababu ya kabila zao, kwa sababu ya nasaba zao, kwa sababu ya miji yao, mambo kama haya pia yanachangia kuleta uhasama baina ya watu, na pia vile vile yanavuta huko kwenye dharau. Kwa mtu anayejitambua, anayetambua da'wa sahihi na anasikiliza maneno ya haki, astahili kwa namna hiyo. Ikawa kama yale yanayozungumzwa na watu maskani na sehemu nyingine, wakawa wanawabeza watu kwa sababu ya makabila yao, kwa sababu ya maumbile yao, kwa sababu ya miji yao, kwa sababu ya vipato vyao, ikawa na wewe na mwendo ule ule kama watu wengine wanavyofanya, utakuwa wewe pia hujajitambua. Na Uislamu hautaki namna hiyo. Na hayo ni katika mambo yenye kuvunja udugu. Kwa hiyo Muislamu atakiwa jiepushe nayo. Kadhalika wala tanabazu bil alqab. Usibandikane majina mabaya. Mtu kama jina halitaki, usilite jina hilo. Muite bi ahabbi asma'ihi. Muite kwa jina lake zuri analolipenda yeye. Usimuite mtu kwa jina asilolitaka. Hata kama huko nyuma mlizoea kumuita hivyo, basi liache. Usimuite kwa jina hilo. Sasa kuna watu wanalazimisha vitu kama hivyo. Haya ni mambo ya kijahilia. Ni katika mambo yenye kuvunja udugu. Ni katika mambo yenye kupunguza mahaba. Kadhalika watu wasikithirishe utani na maskhara katika kila wakati. Kutaniana hivyo. Kupo wakati mwingine watu wakazungumza, wakafurahi, lakini inakuwa kwa kiwango na mipaka fulani. isiwe ni kwa kujiachia moja kwa moja, maskhara yakizidi basi ugomvi utokea. Kila kitu kiende kwa kipimo chake. Yote haya ni kwa sababu tunatakiwa tujiepushe, tuulinde udugu wetu. Kila sababu inaweza kujitokeza ili kuvunja udugu huu, basi tuizibe sababu ile. Qur'ani ishaziba. Kadhalika katika mambo ambayo pia yamekatazwa, ambayo yanavunja udugu na au kupunguza mahaba baina yetu, ni suu dhan, ni dhana mbaya. Ukawa wewe una kazi ya kuwadhania watu vibaya na kuyafanyia taawili maneno ya watu, usiwadhania watu vibaya. Mtu anaposema, basi wewe dhania vizuri katika maneno anayozungumza, kadhalika katika vitendo, mpaka itakapokubainikia na una ushahidi na karaini nyingi za kuonyesha kwamba huyu alikuwa hana nia nzuri katika kauli yake. Sio kwamba uwe mpumbavu tu kwamba kile analosema wewe ndio hewalla, la, tahadhari ipo. Lakini tunachozungumza kwamba watu wasio wanajengeana dhana mbaya mbaya, tuchukuliane vizuri. Huo ndio Uislamu ulivyo. Lakini pia kuna namna ya kutaka mtu anaweza kujitakasa, anaweza kufanya jambo ikawa nia yake ni mbaya na yapelekea watu kumdhania vibaya, lakini akawa yeye apenda kujitakasa na kujikosha mbele za watu kwamba yeye sio nia yake hiyo. Sasa ukitaka usidhaniwe vibaya, basi na wewe jiepushe na sehemu za tuhuma, sehemu za shubahati, vikao visivyostahiki ambavyo hustahiki kukaa. Utakuona wakaa katika vikao ambavyo si vizuri, basi usiende huko. Kwa nini wakaa na watu hawa? Kwa nini wenda huku? Kwa nini utangamana hivi? Inajenga watu wakudhania vibaya. Sasa kama hutaki kutuhumiwa, hutaki kudhaniwa vibaya, jiepushe na majalisi zile za uovu. Haya yote ninayozungumza yamejengwa juu ya misingi ya adilla. Kuna dalili nyingi, lakini kwa kuwa nataka kuyataja mambo kwa ujumla kama nilivyotangulia kusema, na ni kauli fupi tu, nitakuwa natosheka na kuishiria tu na ishara. Kwa hiyo vitu ambavyo havitakii vile vile dhana mbaya, kusengenyana, ikawa vikao vyetu ni mazungumzo haya, akitoka huyu aja huyu, akitoka huyu aja huyu, akitoka huyu aja huyu, akishaondoka mtu fulani, umeona huyu aliondoka sasa hivi, huyu pia ndo wao wao. Yaani wewe ukiondoka kunyanyua mguu tu inaambia kwako sasa. Sisi wale ukishaondoka wewe unaleta hivyo na huyu pia. Sasa vikao kama hivyo si vikao vya Waislamu wenye kujitambua. Na watu kishasikia fulani bwana wamekaa bwana wanakusema wewe bwana, na fulani pia alikuweko, hakutakuwa na mahaba. Tunaona kwamba hawa jamaa, lakini pamoja na kwamba wewe pia ni msengenyaji, lakini hupendi kusengenywa. Sasa hivi pengine ulimsengenya mwenzako na fulani mlimsengenya, lakini ulipoondoka wewe na wao watoto wakusengenye, utaona wale wale kusengenya ni wanafiki. Ulisahau kwamba na wewe ulishiriki kuwasengenya watu kumi. Hakuna anayependa kusengenywa. Kwa tabia hii watu waiache, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wasiwasengenye baadhi yenu kuwasengenya baadhi nyingine. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Allah tabaraka wa ta'ala asema hivi, anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu? Mnalichukia hilo, basi lichukieni na kusengenya. Mnalichukia hilo, basi lichukieni na kusengenya. Na kuna vitu vimeondoshwa ondoshwa hapo katika aya. Ikiwa hili mnalichukia na hili kusengenya pia, nyinyi kuwasengenya wenzenu mlichukie. Leo wewe ushawasengenya watu wangapi? Na uliposikia kwamba kuna watu wa kusengenya, wewe ulichukuliaje? Jitazame mwenyewe katika nafsi yako, utajiona kwamba una udhaifu huo. Wenzako ukisemwa wewe wafurahi, ukisemwa wewe vita. Kwa hiyo tujiepushe na tabia hizi. Ghiba ni kitu kimoja kibaya sana. Ghiba ni kitu kibaya sana. Na watu wanawazungumza watu, milango fulani imefunguliwa, lakini kwa mipaka yake. Kumsema mtu muovu ili watu watahadhari juu ya uovu wake ni katika mambo yenye kuhimidiwa katika Uislamu, bali yanahimizwa kwa mipaka yake, bila kuvuka mipaka. Hakuna kitu kijawekwa mipaka katika Uislamu. lakini tutahadhari haya maneno kusema na semana fulani hivi fulani hivi fulani hivi, na hayo yote yanakuja kwa sababu tunafunga milango ya nasaha, kuna sihiana baina yetu. Tukifunga milango hiyo tutasengenyana. Kwa hiyo tunasihiane, tuambiane ni maneno ya sawa, upendo uwepo. Ninaumumiza mwenzako na wewe unakuumiza, huo ndio udugu wa Kiislamu. Na haina haja watu kufanya tajasusi, kupelelezana na kuchunguzana, yule ilikuwaje, imekuwaje, imekwenda vipi, nyumbani kwake kukoje. Hakuna haja kufanya hivyo, ni katika tabia mbovu ambazo Uislamu hauwezi kubali. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi ni kuulinda udugu wetu na kusaidiana katika haki. Na watu watakiwa wajitolewe katika mambo ya kheri, kusaidiana. Ukishamwona mwenzako ana shida, ana tabu imemkabili, msaidie. Hata kama ni kidogo, usidharau kwamba sasa hii 200 tutamsaidia, mpe. Ukishajua kwa mwenzako kwenye tabu, badala ya kumsengenya, mpe, msaidie. Muombee dua kwa Allah tabaraka wa taala. Hii tabia ya watu kupeana ikikithiri, hakuna haja ya watu kuombana ombana. Ombaomba itakuja kwa sababu watu wanazuia mabakhili. Kwa watu wasaidiane baina yao. Mtu asali naye safu moja, wajua hali yake, kwa nini usimsaidie mpaka aje kuomba? Sasa shewe hujasema bwana, lakini huoni? Humuoni alivyo hali yake? Kwa taawun ina nafasi kubwa sana. Taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Saidianeni juu ya birri, juu ya wema. Neno albirri lina maana pana, na juu ya taqwa Allah, juu ya kumcha Allah, na msaidiane juu ya uadui na madhambi. Kwa hiyo watu wasaidiane baina yao, na haya pia yanajenga mahaba, yanajenga mapenzi baina yetu. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karami an yahfadhana ma baqina wa yuthabbitana ala alhaqi hatta nalqah. Tuombe Allah atuhifadhi kwa muda tuliobakia katika umri wetu, atuhifadhi na kila balaa, atuthibitishe sisi mioyo yetu kwenye haki mpaka tukutane naye subhanahu wa ta'ala. Kwa hizo ndio nasaha zangu fupi kwenu, na haya niliyozungumza si kwamba hamyajui, mwayajua, lakini kukumbushana, kusisitizana ni jambo la msingi sana. Tukiyashika haya, mujtamaa wetu utabarikiwa, utakuwa katika kheri na baraka, kwa sababu Uislamu pamoja kwamba ni iman, basi vile vile Uislamu ni kauli na Uislamu ni vitendo. Ni iman ilivyo ni imani katika moyo, kadhalika imani katika vitendo na kauli. Kwa yale tunayoyaamini na kuyajua tuyafanyie kazi. Allah subhanahu wa ta'ala atatubariki sisi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.